Book 2 41 41 التوجيه De weg wijzen De weg wijzen أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Waar is het VVV-kantoor? Waar is het VVV-kantoor? هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Heeft u een plattegrond voor mij? Heeft u een plattegrond voor mij? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Kun je hier een hotel reserveren? Kun je hier een hotel reserveren? أين هي المدينة القديمة؟ Waar is het oude stadscentrum? Waar is het oude stadscentrum? أين الكاتدرائية؟ Waar is de dom? Waar is de dom? أين المتحف؟ Waar is het museum? Waar is het museum? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Waar kan je postzegels kopen? Waar kan je postzegels kopen? أين يمكن شراء زهور؟ Waar kan je bloemen kopen? Waar kan je bloemen kopen? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Waar kan je treinkaartjes kopen? Waar kan je treinkaartjes kopen? أين الميناء؟ Waar is de haven? Waar is de haven? أين السوق؟ Waar is de markt? Waar is de markt? أين القصر؟ Waar is het kasteel? Waar is het kasteel? متى تبدأ الجولة؟ Wanneer begint de rondleiding? Wanneer begint de rondleiding? متى تنتهي الجولة؟ Wanneer eindigt de rondleiding? Wanneer eindigt de rondleiding? كم مدة الجولة؟ Hoe lang duurt de rondleiding? Hoe lang duurt de rondleiding? أريد مرشداً يتحدث الألمانية. Ik wil graag een gids die Duits spreekt. Ik wil graag een gids die Duits spreekt. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. Ik wil graag een gids die Italiaans spreekt. Ik wil graag een gids die Italiaans spreekt. أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. Ik wil graag een gids die Frans spreekt. Ik wil graag een gids die Frans spreekt.